بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت من مسلمان ورنو د طالبان نواقص شروع، تردیز پوری د طالبانو یولس نواقص بیان شویو. یولس اغا کارونا او اغا شیان چی اغی سرا د طالبانو اسلام مات شویو، اغا مخکنو درسونو کی بیان شوی دی. نن د الله رب العالمین په توفیق سرا دو نواقص نور ذکر کو. نو دولسم ناقص د طالبانو، دولسم اغا کار چی اغی سرا طالبان د اسلام نوتلی دی او مرتد گرزی دلی دی، اغا داده چه دی د جزیه د نظام نه انکار کوي. او دیار لسم ناقص داده چه طالبان د وینزو او غلامانو نظام نه هم انکار کوي. طالبان په اهل کتابو او مجوسو باندې جزیه مقررولو څخه انکار کوي، ځکه طالبان دیموکراتیک اسلامی نظام غواړي، او دغه نظام کې د جزیه قانون نومم څوک نشي اغستلی، ځکه اصل حاکمان په دې نظام کې خو یهود او نصارا دي. طالبان د هغې نه جزیې اخستلو خبره چیرته کولی شي؟ دوی خو لګیا دي یهود و نصاراو ته سوالونه کوي، یهود و نصاراو ته ډاډ ورکوي چې زمونږ حکومت راتلو کې ستاسو دپاره خیر دی، زمونږ د سیمو نه به تروریستي ډلو ځالې ورکې شي. نو نړیوال نظامونه، امریکا متحده ایالات، دغه صلیبي ټلواله، دا ټول به په امن شي، هیڅوک به خلاف نشي کولی. لکه ابل ورځ د مسکو غونډه کې د طالب مشر برادر همدا خبره بیا تکرار کړه چې افغانستان کې سوله راتلل دا د ټولو نظامونو دپاره په فایده باندې دي او په ګټه باندې دي. نو کله چې طالبان محکوم دي او یهود و نصارا پرې حاکم دي، نو آیا طالبان د خپلو بادارانو څخه د جزیې غوښتنه کولی شي؟ او دغه د جزیه څخه انکار کوونکی، دغه د جزیه نظام نه ځان په زور باندې منع کوونکی خلکو او ډلې ته طایفې ممتنع ویل کیږي، حکم ارتداد دی، قتال ورسره واجب دی. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای، فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات او الصيام او الحج او عن التزام جهاد الكفار او ضرب الجزيه على اهل الكتاب، فان الطائفه الممتنعه تقاتل عليها وان كانت مقره بها. وهذا ما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء. هر هغدلا چې په زور باندې په قوت باندې د فرض منځونو نزان منکی، یاد روجونا، یاد حجنا، یاد کفارو جهاد لازمولو نزان بند کی، او یا په اهل کتابو باندې جزیه لازمولو نه ځان بند کی، نو دا طایفه ممتنعه ده، حکم د ارتداد ده، او جنگ به سره کیږي، قتال به سره کیږي. اگر که دغه ډله په دې نظام باندې اقرار هم کوي، په دغه فرائضو باندې اقرار هم کوي، خو ځان تی بندوي نو دې سره به جنگ کیږي تر هغه وخت پورې چې دغه خلک سل په سل په اسلام کې داخل شي. بل ځای کې تتاریانو په اړه باندې وی: فلا یجاهدون الکفار ولا یلزمون اهل الكتاب بالجزیه والصغار وقتال هذا الضرب واجب باجماع المسلمين وما يشك في ذلك من عرف دين الاسلام وعرف حقيقه امرهم. واذا تتاریان کافر سره جهاد نکي او په اهل کتاب باندې جزیه او ذلت نه لازمي نو دغه قسم خلکو سره به جهاد کیږي په اجماع د مسلمانانو سره. دا قتال دغه جنگ دا جهاد دی خلکو سره واجب دی چا چې د اسلام دین پیژندلی وي او د تاتاریانو حقیقت پیژندلی وي هغه په دې خبره کې هیڅ قسم شک نه کوي. جزیه لازمول د رب العالمین هغه مبارک قانون دی چې د اسلام عزت ورسره راځي. په دغه یهود نصارا او مجوسو چې جزیه مقرره کړی شي دې سره اسلام اوچتیږي، اسلام عزتمند کیږي او دغه جزیه مقررول د جهاد یوه ستره غایه ده. رب العالمین په سورت توبه کې فرمای: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. اغه خلکو سره وجنګیږي چې الله په ورځ د اخرت باندې ایمان نه لري. د رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوانه چې کم شیان حرام کړی شوی وي اغه ته حرام نه وي، حق دې نه قبلی د اهل کتابونه. نو دغه اهل کتاب سره جنگ وکي، د سره قتال وکي تر دې پورې چې دی ذلیل په خپل لاسونو باندې جزیه ادا کړي. دا د جهاد غایه ده، دا د جهاد یو ستر مقصد او یو لوی هدف دی. دې لپاره جهاد کیږي دینه چې انکار وکي انسان په دې سره د اسلام نه خارجيږي. نو تر هغه وخت پورې به قتال کیږي دغه امریکایانو او دغه فرانسوي صلیبیانو همدغه رنګه د نورو کفارو سره او د اسرائیل یهودو سره تر دې پورې چې دغه اهل کتاب او دغه مجوس دې جزیې ته غاړه کیږدي. دیارلسم ناقص د طالبانو دا دی چې دی د وینځو او غلامانو نظام نه انکار کوي. دغه حکم د شریعت نه ساقط کړی دی. دا هغه مظلوم قانون دی چې نن طالبان پټي، د کافرو په مجلسونو کې د دې په ذکر کولو هم شرمیږي. سره د دینه چې کله طالبان د افغانستان د نظام په اړه باندې خبره کوي چې راتلونکي نظام به څنګه وي، بیا وایي موږ یو سوچه اسلامي نظام غواړو. دا سورځ مخکې 13 مارچ 2021 میلادي کال مطابق په ماسکو روسیا کې چې کومه غونډه منعقده شوه، په هغې کې د طالب مشرانو بیا هم دغه شعارونه زمزمه کول چې کوم نظام اسلامي نه وي، دغه موږ ته د منلو وړ نه دی. هماغه ماسکو کې د طالبانو ویاند وی: نظام به اسلامي وي خو دا چې څنګه په حق لبه بحثونه کیږي. ګوره څومره د خیانت الفاظ استعمال کړي دي: نظام به اسلامي وي خو څنګه، د دې په اړه به بیا بحثونه کیږي. دا څنګه قید ته څه ضرورت دی، دلته څنګه لفظ استعمالولو کې څه خبره ده، په دې کې څه هدف دی، په دې کې څه غرض دی؟ اسلام خو صفا اسلام دی، اسلامي نظام خو د ښکاره نظام دی. خدای چې پکې څنګه کوي او بحثونو ته پکې دی موقع ورکوي، نو دلته بیا نوري خبرې پټې دي، دلته بیا نور مقاصد دي او نور اغراض دي او نور خیانتونه دي اسلامي امت سره. په دغه غونډه کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم دوه نور غړو رسنیو سره خبرې کړې دي چې بیا طالب رسنیو خپل د خبره واضح کړه چې هغه د اسلامي نظام پر ټینګولو اصرار وکړ خو د دې نظام نوعیت تشریح نکړ چې دا به کم نوعیت اسلامي نظام وي. نو د خبرو کې لوی خیانت پروت دی. دا نظام اوس د خپل طبي او کفري قوانینو په قالب باندې برابروي، نو څنګه موږ ته په دې کې عجت نشته؟ اسلامي نظام کې څه اقسام خو نشته چې څنګه او بحثونه به پرې پیل شي. صفا اسلام دی چې د کفارو دپاره د جزیې، د غلامۍ او د وینځي کېدو تریخ قوانین لري. خو مراد د طالبانو دا دی چې د ایسای د خوانه چې کومې طرحې ورکړل شوي دي په دې باندې د کابل مرتدی اداري مذاکراتي ټیم په بند کوټو کې د مفادو په لالچ باندې، د عهدو او د منصبونو په لالچ باندې، په ګواښونو باندې، مختلفو حیلو او بهانو باندې هغې ته قناعت ورکول دي. او دا خبره اوس طالبانو ته آسانه ده، ځکه امریکا د کابل ادارې اوس هغه ملاتړ نه کوي کوم چې مخکې کوو، او چې دغه صلیبي ائتلاف د کابل مرتد ادارې نه لاس واخلي نو دا غلامان خو هیڅ هم نشي کولی، دوی خو یو ساکن سیزم نشي متحرک کولی. دوی خو چې دا دومره شور کوو دا د دغه صلیبي ټلوالي په سر باندې کوو. چې دغه قوت طالبانو ته منتقل شو نو کابل اداره د سمندر په منځ کې په ګرداب کې ونښته چې خپل د زوال ورځې شماري، او د ارګ ظاهري دنیاوي نعمتونه پې الله رب العالمین زهر کړه چې هر ورځې تشویش او خفګان دا نور ډیریږي. اغزاهم الله جميعا. که چیرته طالبان رښتیا هم سوچه اسلامي نظام غواړي او دی روسیا ته، چین ته، امریکا، فرانس، برطانیه او نورو اصلي کفارو ته دا په ډاګه کړي چې موږ سبا په جنگ کې ستاسو په څیر د اصلي کافرو ښځې وینځي کوو، سمو خیال دی چې آیا دغه رنګ کانفرنسونه او غونډې به ورته منعقدې کړي، دومره امتیازات او تشریفات به ورته ورکړي؟ نه، یقین وکه که پاکستان کې امتداد طالبان خلاص شي، خو دغه کفار چې طالبانو ته امتیازات ورکوي د طالبانو غونډو د پاره منډې تړلی وهي. طالبانو ورته ډاډ ورکړی دی چې تاسو ټول به په امن باندې یاست، د مجاهدینو خلاف به موږ کلک اقدامات کوو چې څوک په دین باندې عمل کوونکی پاتې نشي، خپل ډیموکراتیک اسلام به نړۍ ته د اسلام په حیث باندې ښکاره کوو، او دا د وینځو غلامانو نظام په قطعی آیتونو باندې، په احادیثو باندې، په اجماع د امت سره هغه ثابت دی. الله رب العالمین فرمای: والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. مؤمنان هغه خلق دی چې د خپلو عورتونو حفاظت کوي، خو د بیبیانو او د وینځو په اړه باندې دی باندې ملامتیا نشته، دا ورته رب العالمین حلال ګرځولی دی. نور ډیر زیات نصوص دي چې هغه بیخي واضح دی او بیین دی، فائدې پکې ډیرې زیات دي. بعضی خلک په دې کې وایي چې یاره دا څنګه قانون دی د اسلام، دی کې به څه خیرونه یې څه فائدې بی، ځکه چې دا قانون لږ زوړ شوی دی، په خلکو باندې ذهول راغلی دی، نو فائدې پکې بار بار بیان شوي دي. خلافت اسلامي مجاهدین بار بار بیانوي. اوله فائده دا ده چې دا د توحید د نشر لویه ذریعه ده. دویم فائده دا ده چې دا د اسلام او مسلمانانو د عزت او سرلوړۍ تر ټولو لویه نښه ده. دا د فتح او د شریعت د اوچتوالي نښه ده. لکه کله چې عمر رضی الله عنه په دور کې د فارس آخري باچا یزد جرد لورګانې وینځې شوې، نو د مسلمانانو حیثیت او هیبت څومره لوړ شو، کفر بیخي زریله شو. د چا په زړه کې چې د کفر د بریا کمې هیلې پاتې وي، هغه هم دغه د باچا لورګانو وینځه کېدو سره ختمې شوې، ناامیده شو، مایوسه شو د خپل بریانه، او اسلام ته خپل سرونه ټیټ کړه. درېیمه فایده دا ده، عرب سره چې څوک شریکان جوړوي او د اسلام ختمولو دپاره توره راخستې وي، نو دا معامله ورسره مناسبه ده. څلورمه فایده دا ده، دا د کفارو ښځو او بچو سره د رب العالمین یو لوی احسان دی چې هغې ته اسلام وښودلی شي. همدغه رنګه خاوندان یې وژل شوي دي، د دوی کفالت او روزنه دا په مالک باندې لازمیږي، او دا څومره لوی احسان دی چې رب العالمین د دغه کفارو ښځې دوی وینځي ګرځولي دي. که رب العالمین دا قانون لازم کړی وی چې د اصلي کافرو بچی موجنی، د اصلي کافرو ښځې موجنی، بیا خو به د کفارو دپاره ډیره سخته وه، او دا خبره او په هغې باندې ګرانه تمامېدله. همدغه شان وینځو ګرځولو سره دغه زنانه د فحشانه منع کیږي، د دوی عزت خوندي کیږي، د دوی د ژوند برخلیک هغه په سمه توګه باندې ټاکل کیږي. پنځمه فایده دا ده چې دې وینځو سره د مسلمانانو نسل ډیریږي، لکه د ډیرو معززو خلکو نسل د دې وینځو نه خپور شوی دی. د عرب المستعربه پلار اسماعیل علیه السلام دا د هاجر زوی و، هغه وینځه وه. علي رضی الله عنه د وینځې څخه یو زوی زیږېدلی و چې محمد بن حنفیه په نوم باندې مشهور و، او ډیر یو عزتمند او ډیر یو مبارک انسان و. حسین بن علي رضی الله عنه یو وینځه وه، د هغې نه یو زوی وشو، مشهور متقی او زاهد انسان علي بن حسین چې په زین العابدین باندې مشهور دی، دا ته یو زیږېدو. او د حسین رضی الله عنه ټول اولاد دا د زین العابدین نه دي، او زین العابدین د دم بچی کمو. نو مروان بن حکم ورته ویلی چې وینځي واخله کنه، هغه ورته ویلی چې پیسې را سره نشته. نو مروان ورته پیسې ورکړې، هغه راولګېدو وینځي واغستې، او دغه وینځونه د زین العابدین نسل ډیر زیات شو، او دا ټول حسینیین چې څومره دي دا ټول د زین العابدین د نسل نه دي. نو په وینځو کې دومره کمال دی د مسلمانانو نسلونه د دې نه ډیریږي. د مدینې مشهور و فقهاو کې یو مشهور فقیه قاسم بن محمد بن ابي بکر صدیق دا د وینځي زوی و. همدغه رنګه سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب چې مشهور فقیه و دا هم د وینځي زوی و. همدغه شان امام نافع دا غلام و. عامر بن شرحبیل الشعبی الفقیه الحافظ د دې مور د جلولا وینځه وه. مکحول الشامی د دې په باره کې ویلی کیږي چې دا د کابل د غلامانو څخه و. او همدغه رنګه نور ډیر زیات علما فقها قاضیان هغه په تاریخ کې شته دی چې دا د وینځو بچی و. حتی تر دې پورې چې په خلیفه ګانو کې هم د وینځو بچی و، لکه هارون الرشید د دې ورور موسی الهادی د دې مور خیزوران دا وینځه وه. بیا وروسته مهدی هغه آزاده کړه او نکاح ورسره وکړه. شپږمه فایده دا ده دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. لکه صحیح بخاری کې بنو المستلق د ښځو وینځي کېدل راغلی دی. بنو قریزه چې کله عهد مات کو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې په خلاف باندې جنگ وکړه او د هغې ښځې وینځي وګرځولې. په غزوې حنین کې نبی علیه السلام شپږ زره وینځي او غلامان نیولي وو. همدغه رنګه د نبی علیه السلام خپلې څلور وینځي وې، ماریا ریحانه یوه په جنگ کې نیولې وه، همدغه شان یوه ورته زینب بنت جحش رضی الله عنها هیبه کړې وه. د دې نه مخکې انبیا کرامو هم وینځي وې، لکه سلیمان علیه السلام وینځي وې، ابراهیم علیه الصلات والسلام هاجر دا ورته خپلې ښځې سارا ورکړې وه. صحابه کرامو وینځې لرلې، د چا ډېرې او د چا کمې وې، لکه عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابي طالب، سعد بن ابي وقاص، عمران بن حسین، خباب بن الارض، زید بن ارقم، ابو سعید خدری، جابر بن عبدالله، ابو ایوب انصاری، حسن بن علی، عبدالله بن عمر بن خطاب، عبدالله بن عباس، حسین بن علی رضی الله عنهم اجمعین د دې ټولو وینځي وی. تاریخ لیکلی دی په صحیح سندونو سره ثابت دی. همدغه شان امام عامر الشعبی داغي وینځوا، عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وینځي وی، د ټولو سلف وینځي لرلې. دا یو مشهور او معروف قانونو. نومه فایده په دې کې دا ده چې دا د بیواده مسلمانانو لپاره د عفت یو لوی ذریعه ده، یو ښه ذریعه ده، یو مؤثر ذریعه ده. کله کله به مسلمان ځوان ته واده نه میلاویږي، نو غوره خو دا ده چې دا نکاح وکړي. خو که چېرته واده ورته نه میلاویږي، د وینځونه د ده حاجت پوره کیږي، د ده نظر حفاظت کیږي، د ده ایمان کاملیږي. اتمه فایده دا ده چې دې سره د اسلام کمال او رحمت ښکاره کیږي، چې الله رب العالمین بار بار دا تاکید کړی دی تاسو وینځي او غلامانو سره نرمی وکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم دا تاکیدات کړي دي. لکه صحیح بخاری کې راځي، نبی علیه السلام فرمای العبید اخوانکم فاطعموهم مما تاکلون، وای دا غلامان تاسو ورونه دي، کم شي چې تاسو خپل خوري هغه دی تم چې کم دی ورکوي. په نور روایتونو کې وای کم شي چې تاسو اچوي خپل کم جامه چوي هغه دی ته ورکوي. په سخت کار مکلف کوي او نرمي سره وکي. تر دې پورې چې ام سلمہ رضی الله عنها فرمای کله چې نبی علیه السلام وفات کېدون په اخره کې هم دغه خبرې کولې چې الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، د مونز خیل کوي او د غلامانو او د وینزو خیل ساتي. نو دا په مسلمانانو کې یو معروف قانون چې تواتر سره نقل دی، په قطعي نصوص باندې ثابت دی، او خلافت اسلامي الحمدلله په دې باندې عمل کړی دی. د اصلي کافر خزي وینزي ګرځولې دي، او نور چې د مرتدینو کمی خزي دي په دې کې د فقهاو علماو او محدثینو اختلاف دی. خو د خلافت اسلامي په نسبت باندې غوره خبره دا ده چې دغه د مرتدینو خزي دا نه وینځي کیږي، دی وجنه هغه نه وینځي کوي. او هر چې طالبان دي د نړیوال کفارو په مخ کې دغه قوانینو نه انکار کوي، دغه قوانین نه عملي کوي، او دوی سره ژمنه کوي چې موږ به دغه قوانین نه پلی کوو. بله دا د طالبانو د خپل واک دوره کې هم چیرته د اصلي کافرو ښځې نه وي وینځي کړې. په ابتدا د تحریک د طالبانو کې کله چې دا په کندهار کې راوچت شو، د بعضو خلقیانو ښځې وینځي ګرځولې وي. لکه موږ مخکې ویل چې دا مرتدینو او د مرتدینو ښځو کې اختلاف شته، خو صحیح خبره دا ښکاري والله اعلم چې د مرتدینو ښځې نه وینځي کیږي. خو بیا هم طالبانو په قندار کې د خلقیانو ښځې وینځي کړې وي. بیا دومره فساد رامنځته شو چې هر سړی و پټکې تړلو او د مسلمانانو په کورونو باندې به ورتلو، او بیا به ویل چې موږ طالبانی. تردی پوری چې ډیر د ایسای افسرانو هم د طالبانو په جامه کې او د طالبانو په نوم باندې د مسلمانانو زرانه او عزتون لوټ کړی دی، نعوذ بالله. خو کله چې خبره د حد نه تیره شوه او نور د خلکو د پاسون ویره وه، نو طالب مشرانو بیا دا کار بند کو، په دې باندې پابندي ولګوله. نو خلاصه دا شوه نننی درس چې طالبان د جزی او د وینځ او غلامانو نظام نه انکار کوي او دا د دین نه لری کوي، دا د دین نه نشمیری. د دې په اړه باندې مخکې هم خبره تیره شوه چې طالبان طایفې ممتنعه وګرځېدل. شیخ الاسلام دا اتفاقي خبره نقل کړې وه چې دې کې د هیڅ یو عالم اختلاف نه و، هیڅ یو امام پکې اختلاف نه و چې دا خلک په دې کارونو سره په دې خبرو سره مرتد ګرځي، د اسلام نه وځي، او په اجماع د امت سره د دې جنگ او قتال واجب دی. او همدغه رنګه دا بل قول هم مخکې تیر شوی و چې شیخ الاسلام فرمای و معلوم ان من اسقط الامر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. ودا ظاهره خبره ده، دا معلومه خبره ده چې چا د دین یو حکم یا من کړی شوی یو کار ساقط کو، دا د دین لری کو، هغه چې الله رب العالمین په خپل رسولان را لګلی دي، نو دا د مسلمانانو یهود او نصارا ټولو په اتفاق سره کافر دی. نو لہذا طالبان د درې وړو ملتونو په اتفاق سره کافر وګرځیدل. الله رب العالمین دی منګ او تاسو د دغه نواقض څخه وساتي، امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.